specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tegoroczne Orły, polskie nagrody filmowe poleciały do najlepszych twórców. O nagrodzonych powiemy na początek. Niedługo poznamy stanowisko rządu w sprawie składki zdrowotnej. Już jednak wiadomo, że nie będzie pośpiechu przy wprowadzaniu zmian w przepisach podatkowych. Spadkobiercy Sinead O'Connor domagają się, żeby jej piosenki nie były odtwarzane na wiecach Donalda Trumpa. Polską nagrodę filmową Orzeł za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Maślona za film Kos. Statuetkę podczas gali w Teatrze Polskim odebrała w jego imieniu aktorka Agnieszka Grochowska. Przeczytała napisany przez reżysera list. Jeżeli w otrzymywaniu nagród jest coś pretensjonalnego, a przecież jest, to co powiedzieć o pisaniu przemowy w podziękowaniu za nagrodę, której być może nigdy nie dostanę? Czy jest na świecie bardziej żenujący obrazek niż człowiek dziękujący za nagrodę, której nikt mu nie dał? A może nawet w którymś z równoległych światów mówię coś o tym, że Kos stał się orłem, choć mam nadzieję, że nic takiego nie mówię? Dziękuję całej filmowej ekipie za to, że nasz Kos potrafi latać. Agnieszka Grochowska dzięki roli w Kosie otrzymała Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Film został również doceniony w innych kategoriach. Nagrodzono go za najlepsze kostiumy, najlepszą charakteryzację i najlepszy dźwięk. Otrzymał też statuetkę za najlepszy scenariusz. Za najlepszą pierwszoplanową rolę męską nagrodzony został Eryk Kulm za kreację w filmie Filip. Ten obraz nagrodzono też za najlepszą scenografię, montaż i zdjęcia. Nagrodę dla najlepszej aktorki za główną rolę otrzymała Magdalena Cielecka za film Lęk. Orła 2024 za najlepszy film otrzymała Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zapowiedział, że w najbliższym czasie będzie znane stanowisko rządu w sprawie składki zdrowotnej. Poinformował, że na ten temat toczą się rozmowy między resortami finansów i zdrowia. Minister powiedział, że zmiana zasad poboru składki dla przedsiębiorców będzie wymagała odpowiedniego procedowania w Sejmie i odpowiedniego czasu, zanim wejdzie w życie. Nie chcemy zgłaszać projektów ustaw, zwłaszcza podatkowych, które mają być przyjęte w ciągu 2-3 dni w Sejmie, bo wiemy, co się za tym kryje. Znamy doświadczenia Polskiego Ładu, który wprowadził taki bałagan, niezależnie od intencji autorów, bo część przepisów przyjętych w Nowym Ładzie oznaczała zmniejszenie podatków, ale bałagan powstał taki, że właściwie wszyscy na tym tracili, więc na pewno nie chcemy powtórzyć tych błędów. Podczas sobotniej konwencji samorządowej liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz powiedzieli, że zmiana zasad poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców to dla ich ugrupowania być albo nie być w koalicji rządowej. COVID-19 jest w Polsce od 4 lat. Pierwsze zakażenie koronawirusem wykryto 4 marca 2019 roku. Krajowa konsultantka w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz powiedziała, że pandemia przypomniała, jak groźne są choroby zakaźne. Podkreśliła, że przez 4 lata doszło do endemizacji wirusa, czyli że stale powoduje on podobną liczbę zakażeń. On złagodniał. Rzeczywiście widzimy, że ta zaraźliwość oraz zakaźność, a także ciężkość przebiegu choroby jest inna w porównaniu z tym, co było na początku COVID-19. Nie chcę przez to powiedzieć, że oczywiście choroba nie jest groźna. Przez 4 lata zarejestrowano w Polsce ponad 6 milionów 660 tysięcy zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zmarło przeszło 120,5 tysiąca chorych. Spadkobiercy Sinead O'Connor uderzają w Donalda Trumpa. Domagają się, żeby piosenki wokalistki nie były używane podczas wieców republikańskiego polityka. Jak tłumaczą, jego poglądy polityczne są nie do pogodzenia z tym, w co wierzyła irlandzka wokalistka. Sinead byłaby zniespaczona, zraniona i znieważona, piszą we wspólnym oświadczeniu właściciele praw do jej muzyki oraz przedstawiciele wytwórni artystki. Domagają się, by piosenka Irlandki natychmiast przestała rozbrzmiewać podczas wieców Donalda Trumpa. Przypominają, że za życie artystka nazwała byłego prezydenta USA biblijnym diabłem. Przez całe życie Sinead O'Connor kierowała się rygorystycznym kodeksem moralnym opartym na uczciwości, rzeczliwości, sprawiedliwości i byciu przyzwoitym dla bliźnich, czytamy w oświadczeniu. To nie pierwszy taki przypadek. Wcześniej nie Donaldowi Trumpowi powiedzieli m.in. Neil Young, Tom Petty i Rihanna. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A przypomnijmy, artystka zmarła w zeszłym roku w wieku 56 lat w domu w południowym Londynie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana w całym kraju pochmurno i deszczowo. Na ziemi lubelskiej i ziemi świętokrzyskiej deszcz może być chwilami dość silny. Na północnym Mazowszu, na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Jutro w całym kraju przeważnie pochmurno i deszczowo. W Małopolsce i na Podkarpaciu mogą wystąpić burze. Na termometrach od 3 stopni na północy przez 6 w centrum do 12 na południowym wschodzie. Autopromocja. 240. Chodzi mi, że przerwaliśmy na 241. Czyli najbliższe wydanie audycji HCH nosić będzie numer? 242, podpowiem, żeby było łatwiej. A jaką muzykę najbardziej lubimy? Chyba taką, którą najtrudniej jest nam opisać. Różną. Zapraszamy w najbliższy wtorek od 23:00 znowu po 7 latach na antenę radiowej Trójki. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Zawsze sam, wciąż bez dam. Jak to pojąć mam?

Ja tylko chciałam cię kochać. Nie wiedziałeś, kochanie? Nie wiedziałeś tego? Dlaczego nie wystarcza ci miłość, którą ci daję? Tak śpiewała Jill Stone. Rozmawiamy dziś o miłości, która nie zawsze się udaje, którą nie zawsze się udaje utrzymać, ale są przecież drogi wyjścia. I mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Paweł Kurkowski, Gdynia. Witam. Panie Dariuszu Bodar, pan Dariusz mnie łączył, ale... Szymonie. Panie Szymonie, to tak. Przepraszam, powiem panu szczerze, że jestem pod wrażeniem muzyki. Ja pamiętam dokładnie rok 61, drugi, a wtedy mieliśmy jeden z pierwszych polskich telewizorów, Szmaragd. Tata kupił i oglądaliśmy, a właśnie oglądaliśmy Kabaret Starszych Panów. Ja jestem pod wrażeniem właśnie tego, co słyszałem, bo to przenosi mnie do takich czasów, gdzie słowo było bardzo ważne. Słowo miłość oznaczało właściwie wszystko w życiu. W tej chwili wiadomo, co się porobiło z tym słowem, sformułowaniem, z ludźmi, którzy też szafowali tym słowem, ale no, po kolei. Ja myślę, że warto być człowiekiem. Człowiekiem, który w końcu pokocha, bo to jest jakiś stopień rozwoju człowieczego i młody człowiek, jeżeli pokocha daną osobę, to musi być przede wszystkim, to też po kolei, a pewna gradacja jest tych wspaniałych określeń, emocji, musi być uczciwy. Uczciwy dla siebie i dla partnerki. A druga sprawa, bardzo ważna, to jest zdolność do kompromisów. Bo bez kompromisów niestety niewiele się da zrobić. Taka jest prawda. I myślę, że trzeci punkt to byłby obopólne zaufanie. Właściwie to są wszystkie na jednakowym poziomie sformułowania i bardzo ważne. Także ta gradacja jest jednolita i powtórzę, uczciwość, zdolność do kompromisów i obopólne zaufanie. I myślę, że wówczas będzie dobrze między dwojgiem ludzi. Ja akurat jestem człowiekiem, który ożenił się, popełnił małżeństwo, a w 89 roku, a więc co już 36 lat, ale powiem szczerze, że wytrwaliśmy wszystko, co mogło skłonić by inne pary, bo przecież mamy znajomych, które już nie są małżeństwami i nie wytrzymali tego napływu różnych złych spraw, nie daliśmy rady po prostu. No ja powiem, że chciałbym pomóc wielu ludziom, nawet odbyłem rozmowy na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat z kilkoma osobami, które też się związały, co z nich niestety. No. A panie Pawle, a czy wtedy, kiedy mieli państwo ten kryzys, to miał pan takie myśli, że to już się nie uda, że to wszystko się rozleci, to wasze małżeństwo, wasz związek, a jednak się udało. Tak, i to jest cenna informacja, bo nie było tak zwanych wyrzucania obrączek, rzucaniem o ścianę. Nie, w żadnym wypadku. Były takie momenty, może dwa, trzy, które powiedzmy, że mogłyby zagrozić instytucji małżeńskiej, ale nie. Cała mądrość polegała na tym, żeby usiąść, i to jest prawda, popatrzeć sobie głęboko w oczy, wytłumaczyć pewne fakty. Owszem, była może tygodniowa przerwa w takich konkretnych rozmowach. No, to kosztuje pewien wysiłek, ale po tym tygodniu wszystko wróciło do normy. powtarzam, efektem tej wielkiej miłości jest siła człowieka, bo stałem się bardzo mocnym, silnym człowiekiem i w efekcie tej naszej wspólnej miłości są dwie córki wspaniałe, które mają swoje życie, mają swoich partnerów i to jest wspaniała rzecz, bo jest też wiele małżeństw, to też przecież jest codzienność, to nie taka rzadka wcale, borykają się z brakiem dzieci, prawda? Nie mogą mieć tych dzieci z przyczyn medycznych, powiedzmy, ale to też można wszystko przeanalizować i sięgnąć po pewne narzędzia i liczę na to, że wiele par zgodzi się ze mną, że sztuczne zapłodnienie i tak dalej, in vitro, no można ten problem podnieść. Ja wiem, że to jest bardzo i bolesny i taki zły problem, ale dla rozmów w określonych kręgach ludzi, ale generalnie no na Boga, po to jest taki moment, żeby poratować partnerkę i siebie i to dziecko zdobyć. A jeżeli nawet to się nie uda, to przecież są domy dzieci. Ja mam kuzynkę, drugą kuzynkę, która też z braku swoich własnych dzieci. Tylko, że to już, panie Pawle, wychodzimy jakby dalej. Tak. W naszym A to jest ta miłość. Tak, właśnie. To jest ta miłość w naszej rozmowie, bo rzeczywiście, no dzieci, tak jak pan mówi, dzieci potem cementują związek często. Tak, tak. Ale tutaj najważniejsze było to, że państwo nie, najważniejsze w naszej rozmowie, znaczy tak myślę, że tutaj to, co chciałbym też zapamiętać, znaczy, że nie, państwo nie zrezygnowali mimo trudnych momentów i do końca musieliście wierzyć, że to się uda. I myślę, że to możemy, że potem przyszły na świat dwie córki, może być tutaj wspaniałą konkluzją. Musimy teraz puścić już, chciałbym, kolejnego słuchacza. Dziękuję bardzo w takim razie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia, panie Proszę. Pawle. I zapraszam teraz kolejnego słuchacza, który do nas się dodzwonił. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słychać mnie? Tak, słychać. To radio wyciszy, bo... Jeśli jadę... można. Tak, no, tutaj jadę ciężarówką, więc tutaj to trochę przeszkadza. Tutaj właśnie postawiłem tutaj... Rafa tutaj, z tej strony, tutaj właśnie... gdzie prowadzę ciężarówkę i tutaj postawiam do państwa, do pana redaktora zadzwonić, no żeby trochę coś to powiedzieć, chociaż moje doświadczenie nie jest jakoś zbyt bogate, bo ja jeszcze jestem, ktoś mówi popularnie, singlem, a dla mnie no, poprawną płaszczyzną, no to kawalerem jeszcze, chociaż jestem po jednym związku, który trwał 10 miesięcy, no i wtedy się zakończył, wtedy się rozstaliśmy. I no, zakończył się, w mojej opinii, to co pan przedmówca mój powiedział, no, tym właśnie brakiem kompromisu. Bez tego kompromisu, zdolności do kompromisu nas nie było, no i to sprawiło właśnie, że się rozstaliśmy. Teraz tak na to patrząc, tutaj staram się nad tym pracować i ja mam 28 lat i staram się pracować na tym, żeby po prostu nie powinien tego samego błędu. Ja teraz jak gdzieś tam no oszukuję tutaj partnerki. Halo, halo? Słyszę pana, słyszę. Słyszy mnie pan, tak, bo my mamy pewne zakłócenia, także słyszymy pana z trudem, ale słychać. Pan już wyciszył pan radio? Tak, maksymalnie. Bo ja przez włączę Bluetooth się włączę, no wiadomo, tutaj tak. Ta technologia nie jest jakaś idealna, nie? No właśnie, ten kompromis i pewnie to pytanie takie, które trzeba sobie postawić, jak się myśli tak poważniej o związku, czy jesteśmy gotowi do bycia ze sobą na dobre i na złe, prawda? No to tak, właśnie, ta maksyma, która gdzieś tam mam w głowie i towarzyszy, która nieczęsto jeszcze dwie osoby przypominam. Powiem panu, że kiedy ja miałem w tym związku jakieś momenty kryzysowe, to jakby mi przesiecała wtedy i też mi obecnie przesiecała taka myśl, że zobaczymy, jak będę wobec kolejnym związku, to wtedy to będę stosował. I w sensie to taka myśl, żeby rozmawiać, żeby tak też tutaj poprzedni słuchacz powiedział, żeby usiąść, spojrzeć w oczy i żeby porozmawiać. Chociaż ja pamiętam, że moi rodzice, mój tata zwłaszcza, jakby wychodzi z taką inicjatywą, żeby porozmawiać. No, skończyło się to jakby różnie. Ale właśnie, no, żeby tutaj, no, to próbować. Gdzieś tam ja to mam jakoś tak, wiem, w sercu, w głowie, nie? No właśnie. Rozmowa to jest chyba ten początek, to jest w ogóle podstawa, bo żeby tak się naprawdę spotkać ze sobą, to jest zupełnie niezbędne. Dialog i rozmowa. No i potem jakaś próba zrozumienia tej drugiej osoby. Ale to... Ale to dobrze, pan to wszystko, myślę, tak jak pan teraz o tym opowiada, jadąc, ma pan to przemyślane jakoś i to wszystko ułożone, więc pewnie któregoś dnia, chyba że już teraz ma pan jakieś plany takie właśnie uczuciowe, czy to jeszcze jest przed panem gdzieś? Wie pan, czy ja mam plan... Znaczy, czy ma pan już kogoś? Czy... Kogoś? Mam nadzieję, że ona mnie nie słucha. Aha. No tak. Jest taka pretendentka. Zostawimy to w tajemnicy. Tak. No, w porządku. Jest taka pretendentka do tego miana. No, spotykamy się, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mhm. Natomiast czy mam gdzieś tam jakby to wszystko ułożone? Powiem panu, że trochę tak, trochę nie. Trochę jest to, wie pan, taki zlepek, gdzieś tam informacje od dobrych bliskich mi ludzi, tam sercem, czy tam bardziej związane więzami krwi ze mną. Mhm. I gdzieś tam to, wie pan, wyłapuję fragmenty i tutaj to wszystko tak w głowie składam. Myślę, że tutaj część rzeczy mam ułożone, a część dopiero będę układał z czasem. No właśnie. Tutaj, no. Bo tak się mówi, no i taka jest prawda po prostu, że to nigdy nie wiadomo, co jakby to przyniesie spotkanie, prawda? I te problemy, i tych problemów nie można przewidzieć. One się pojawią. Ważniejsze jest chyba to, i myślę, że pan tutaj właśnie ma tego świadomość pełną, że one się pojawią, że będą jakieś trudności, ale jeśli będziecie się państwo kochać tak prawdziwie, to macie szansę, żeby przez to przejść. Bardzo panu dziękuję za telefon. Dziękuję. Bardzo wszystko słyszeliśmy. Nie, myślę, że mam nadzieję, że słuchacze też, chociaż były pewne trudności, ale tak to jest. Tak to jest, gdy jesteśmy w drodze. Bardzo panu dziękuję i proszę nas słuchać dalej. Dobrej, szerokiej drogi. Przypomnę, telefon do studia, do programu Trzeciego Polskiego Radia, do Warszawy, to 22 i 7 trójek. Sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl. Texas sun. When I'm far from home, the cold winds blow. Stuck out somewhere, folks are gone. Texas sun. Texas sun. Like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Oh, baby, you're so gorgeous. You and me. Take a little trip. My big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me. By my side. How does it sound? You and I. Myślę, że możemy tę piosenkę dedykować naszemu słuchaczowi sprzed kilku minut, bo w sumie jest to piosenka drogi, opowiada o tym, jak jedziemy przez Teksas z ciężarówką. Mówisz, że lubisz wiatr we włosach, chodź tańcz ze mną, aż zajdzie słońce. Bo miłość jest wszędzie, i w Polsce, i w Teksasie przecież. I rozmawiamy dalej o tym, jak ratować relacje, jak ratować nasze związki wtedy, gdy przychodzi rozczarowanie, jakiś kryzys, żeby nie rezygnować tak od razu, jak walczyć o to, żeby odzyskać drugą osobę. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, ja chciałem powiedzieć, że prawda, jeżeli opieramy związek, witam wszystkich oczywiście. Witamy. Oczywiście, jeżeli związek jest oparty na sprawach jakiegoś, powiedzmy, pożądania czy atrakcyjności drugiej osoby, no na pewno taki związek długo nie potrwa. Dlatego, że obiekt pożądania ma to do siebie, że się szybko zmienia. A z atrakcyjnością jest podobnie. No dzisiaj jest to atrakcyjne, to jest atrakcyjne co innego. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli związek ma być trwały, to powinien być budowany na jakichś bardziej trwałych wartościach, czyli na czymś, co wyróżnia w oczach mężczyzny kobietę i w oczach kobiety mężczyznę, tak w sposób taki zdecydowany, że właśnie ona, nie kto inny i właśnie ona, nie kto inny. Oczywiście, jeżeli pominiemy tą taką to trochę filmową miłość od pierwszego obejrzenia, no to takie budowanie takiego związku wymaga oczywiście czasu, ale jest możliwe, dlatego że jeżeli się po prostu ma jakieś zainteresowania, jeżeli ma się jakąś koncepcję na życie i tak dalej, no to również to można stwierdzić, że druga osoba też to ma, więc znajdowanie jakichś takich wspólnych zainteresowań i tematów, to na pewno jest bardzo ważne. Ważne jest również, żeby to, co ich łączy, to, co się dzieje z nimi, kiedy oni są razem, że są szczęśliwi, no żeby to było, dlatego że po prostu no to jest warunek podstawowy, który odróżnia życie kogoś jako singla od życia w parze. A nie można być szczęśliwym, jeżeli miłość nie jest prawdziwa. A prawdziwa jest wtedy, kiedy właśnie ta druga osoba staje się tą jedyną, może nie od razu, ale staje się powoli coraz bardziej tą jedyną, która jest najbardziej ważna, która jest najbardziej, z którą się najbardziej człowiek związuje uczuciowo. Mhm. No i tutaj w każdym razie w ogóle uczuć. No myślę, że opierając na uczuciu związek, no to jest to coś, co powoduje, że ten związek jest trwały. Ale drugą bardzo ważną sprawą jest to, żeby ten związek przetrwał różne próby. No jeżeli przy pierwszej próbie, przy jakiejś innej, powiedzmy, pokusie ten związek się zaczyna rozpadać czy chwiać, no to nie jest dobrze. No trzeba się hartować i taki związek powinien być hartowany. Ja w takim filmie widziałem takie słynne powiedzenie, znaczy kiedyś słyszałem takie powiedzenie, film Białym Kalion, kiedy prawda, mówi Gregory Peck, mówi do ukochanej, że ona go dlatego się im nie układa, ponieważ ona nie rozumie, że są rzeczy, dla których mężczyzna musi udowodnić sobie, nie innym. A ona wtedy pyta, jak to, nawet ukochanej osobie, a on mówi, zwłaszcza jej, jeżeli ona go naprawdę kocha. Dlatego, że chodziło o to w tym filmie, że po prostu on ciągle był narażony na jakieś próby, ciągle był wystawiany na jakieś próby. Tu miał ratować honor, tu miał ratować godność, tu się przeciwstawić, a ona tylko patrzyła, jak on jest ciągle takim mężczyzną, który wychodzi naprzeciw, który oddaje te jakieś kuksańce czy przeciwności losu, a natomiast nie wierzyła w niego, że on po prostu sam to potrafi załatwić i sam po prostu potrafi się z tym uporać. Mm-hmm. Dlatego wiara w to, żeby czy ten mężczyzna, ta kobieta, powiedzmy, nie mówiąc o wszystkim, no była osobą, którą się jest taka, jaką się ją poznało, jest bardzo ważna, żeby wierzyć jej, że to jest ta osoba, która się dała poznać taką, a nie inną. Tak myślę, że to są jedne z tych najważniejszych spraw. Czyli zaufanie, że ta osoba, która dała się w ten sposób poznać, a nie inaczej, to ona taka jest i nawet jeżeli ktoś mówi, że jest inaczej, to żeby jej nie wierzyć, tylko żeby zaufać temu mężczyźnie, czy tej kobiecie, że tak jest i wtedy ona być może nie od razu, ale ta osoba po jakimś czasie powie, wyjaśni, dlaczego ona nie od razu zareagowała na pewne rzeczy, ale dlaczego tak się zachowała. Ale podstawą jest ta wiara, ta ufność, że ona jednak wyjdzie z opresji i że ona da sobie radę, jeżeli ona o tym zapewnia. No i jeszcze ostatnia sprawa, to jest bardzo ważna, dziecko. No jeżeli czy małżeństwo, czy związek przedkłada interes posiadania dziecka, przedkłada ponad interes posiadania dziecka jakiekolwiek inne sprawy, no dom, samochód, jakieś inne ważne sprawy, pozornie ważne sprawy, no to na pewno nie będzie to związek udany i szczęśliwy, ponieważ tak naprawdę celem ostatecznym związku jest jednak dziecko i jeżeli nie ma jakichś innych oczywiście takich celów, że ma być inaczej, to dziecko staje się kimś, kto wiąże tą parę, bardzo cementuje tą parę, bo nawet jak są różnice, nawet jak są kłótnie, to jednak fakt posiadania dziecka wymusza na tej obojgu rodzicom, żeby oni się pogadzali, żeby oni się po prostu dla interesu tego dziecka po prostu spróbowali tą wspaniałą tą parę, która będzie przykładnymi rodzicami dla tego dziecka i dla otoczenia. Bardzo, bardzo panu dziękuję. To już był taki drugi głos dziś za macierzyństwem, za tacierzyństwem i za w ogóle za byciem rodzicami. I też dziękuję panu za tego Gregorego Pecka, bo to było, powiedziałbym, właśnie bardzo takie romantyczne z pana strony, właśnie przywołanie tego wzorca. Tego wzorca, który rzeczywiście dla wielu pokoleń ten artysta no, tworzył takie postacie, które można było właśnie brać za wzór pewnego postępowania. No, w ogóle. Dobrze, bardzo dziękuję za ten telefon i od razu połączymy się ze słuchaczką, która również do nas się dodzwoniła. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. No, tutaj kolega już mnie poinformował, że to pan wybrał Kazia, więc ja panu dziękuję za Kazia. Tak. Tak pół żartem, pół serio ten Kazio, można powiedzieć. W każdej połowie na 100%. Tak, Kazio, no Kazio ze względu na wczorajszych solenizantów. Tak, tak, tak, to były tak, kiedyś tak. W Polsce takie ważne imieniny, bo było wielu tak. Kazimierzów. Mm, ale też pasuje do tematu na zasadzie pół żartem, pół serio, można powiedzieć. I no, jak wytrasiasz do śmierci, no to ja powiem w ten sposób. Ja się nie będę mądrzyć, bo co ja tam wiem, ale uczciwość, szczerość, kompromis, no, dobry dobór. A kompromis i co do bycia ze sobą, w trakcie bycia i co do tego, co powiedział pan prowadzący samochód, do rozstania. Kompromis do tego, żeby po prostu odpuścić. Ale nie chodzi tu o to, co jest bardzo modne mi. Czyli o takie poddawanie się pod naporem problemów i ciężaru, zanim się będzie próbować to rozwiązać jakoś, coś zrobić. Po prostu jak mnie kamień w bucie uwiera, no to nie wyrzucam butów. Że tak powiem, prawda? Usiłuję rozwiązać problem, więc ja jestem za tym, żeby walczyć, starać się, na ile to jest możliwe. Ale też ten dobry dobór, powiem w ten sposób. Kabaret starszych panów od razu przywiódł mi na myśl Kalinę Jędrusik, niezrównaną, która miała taki dość dziwny związek, no bo niby monogamiczny, a z drugiej strony ci wszyscy mężczyźni, jak to ona mówiła, to była poliamoria, czyli ona ich, wielu tych mężczyzn kochała. Teraz dla mnie cała kwestia jest w tym, czy te osoby się dobrze dobrały. Czy jedna strona cierpi i robi dobrą minę do złej gry, czy obu stronom to pasuje. I tu też jest pies pogrzebany, myślę. Powiem jeszcze tak, że było takie małżeństwo kiedyś, Rita Kulicz, Chris Christopherson, przywołuje go, bo panowie czasem puszczają, ocierają się o Chrisa Christophersona, na przykład Help Me Make It Through the Night jakiś czas temu, lecące z państwa audycji. No i właśnie Rita Kulicz nie mogła już znieść kolejnych zdrad Christophersona, no i po prostu się z nim rozwiodła. Nie można walić głową w mur w nieskończoność, tak myślę, i trwać w czymś na siłę. Skoro ona tego nie akceptowała, to co miała zrobić? Właśnie, wierność jest dość istotna. Jeżeli jest, bo jak się ludzie dobiorą, że nie jest, że tutaj, prawda, traktują to w troszeczkę taki sposób, też zależy, o czym mówimy. Czy mówimy tylko o takim angażowaniu się, że tak powiem, łóżkowym, czy mówimy o wyższych emocjach, prawda? Chociaż poliamoria z Kaliną Jędrusik zakładała kochanie wielu ludzi, prawda? Tutaj ten przykład, no, Marcello Mastroianni i jego żona trwający do końca w związku, który, no nie wiem, nie chcę oceniać. Podaję przykłady, ale nie chcę oceniać, bo to są takie trudne sprawy. I jeszcze tak powiem troszkę uszczypliwie. Winston Churchill powiedział, ufaj, ale sprawdzaj często. Kochaj, ale sprawdzaj często. Nie ma miłości bez zazdrości. Miłość przychodzi razem ze zazdrością i także zazdrość odchodzi razem z miłością. I jeszcze a propos dzieci. Pan tutaj przywołał Gregory'ego Pecka, a ja pozwolę sobie przywołać Clarka Gable'a i Marilyn Monroe w filmie Skłóceni z życiem. Dla mnie film wybitny, wspaniały. I tam w jednej scenie Marilyn Monroe mówi do Clarka Gable'a takie słowa. Myślę, że przy śniadaniu mówi to do niego. Myślę, że dzieci powinny rodzić się w związkach, w których jest miłość. Dzieci nie są cementem, czymś, co, jak ten pan powiedział przede mną, jak jest kłótnia, to coś tam załatwi. Tylko dzieci powinny rodzić się w środowisku, w którym ta miłość jest. Tak myślę. Także to czasem jest taki cement, ale to często też jest ciągnięcie czegoś na siłę. I rozgadałam się strasznie, ale pozwolę sobie jeszcze dodać parę groszy. W filmie Przed wschodem słońca, chyba w kolejnej części, kiedy Ethan Hawke spotyka się ponownie z Julie Delpy po latach, bo tam były różne nieszczęśliwe perturbacje, które nie pozwoliły im się spotkać tak, jak planowali. Ethan Hawke już jest w kolejnym związku, no i właśnie w związku nieudanym, zupełnie bezsensownym. On go przerywa, wiąże się z Julie Delpy, mówię oczywiście nazwiskami aktorów, a nie bohaterów. Tak. I ten ich związek trwa przez kolejne lata, pomimo tego, że wcale nie jest różowo. Więc tamten rozpad się nie dlatego, że nie było różowo i on odpuścił, tylko nie było tego czegoś po prostu. Mhm. Trudno to określić. Często się tak dzisiaj mówi partner, partnerka. Ja wolę słowo mąż, żona, bo jednak to słowo jest takie, jest w nim rodzaj jakiegoś takiego oddalenia, takiego jakby czegoś biznesowego. Powiem tak, słowo partner zupełnie inaczej brzmiało w słowach Sonny'ego Crocketta, kiedy mówił to w serialu Miami Vice w szczególnych okolicznościach. I chodziło o ubezpieczenie czyichś pleców w tym sensie. Kontekst jest ważny, ale dzisiaj się tego słowa używa tak wręcz biznesowo. Partner, partnerka. Nie wiem, ja nie jestem z jakiegoś bardzo starego pokolenia, ale mnie to słowo radzi, powiem. Pewnie trochę, tak, trochę takie są związki teraz często, mhm. takie trochę biznesowe i to ludziom jakoś odpowiada. Pewnie w pierwszym momencie, w pierwszym okresie, a potem czegoś brakuje, a potem tak jak w biznesie, tak jak w interesach się rozchodzą. A jednak taka ideą małżeństwa, bycia mężem i żoną jest pewnie coś jednak... To coś jeszcze. Coś jeszcze, prawda? Tak, tak. Coś jeszcze. To coś jeszcze. To jest taki element nieuchwytny, nie dający się do końca nazwać. I wcale on nie znika, kiedy jest źle. Mhm. Ale nie ponad wszystko. Przywołam na sam koniec jeszcze jedną scenkę z filmu Pół żartem, pół serio. W końcowej scenie bohaterowie płyną łódką i stary milioner oszalały z miłości do swojej wybranki. To był mężczyzna, oczywiście przebrany za kobietę. I on o tym nie wie, no i on jest przekonany, już ogniste tango z różą w zębach, wcześniej odtańczone. No i on mówi, że już mamusia mnie nie złamie, że tam coś tego ja się żenię, oświadczam ci się. On mówi, to jest niemożliwe. Jak to? Dlaczego? Mamusia mnie już nie przekona, ja chcę się żenić. I ten mówi, no to jest naprawdę niemożliwe. W końcu się zdejmuje perukę i mówi, jestem mężczyzną. I na to ten staruszek, chcący się w końcu żenić, mówi, nobody's perfect. I dlatego powiem, nie aż tak ponad wszystko. Tak. Niech to będzie ta jedna z najsłynniejszych puent, niech będzie też tak. puentą naszej Dziękuję rozmowy. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiam. A my dziś rozmawiamy o relacjach, o związkach partnerskich i związkach małżeńskich. No i o tym, jak je ratować, gdy pojawiają się kłopoty, żeby nie rezygnować po pierwszych kłopotach. Ale też rozmawialiśmy dużo o filmach, bo tak się stało, że ktoś pierwszy i potem słuchaczka również. Trzeba przyznać, wielka znawczyni tej dziedziny filmu, bo często w naszej audycji właśnie do filmów się odwołuje i o różnych filmach w sposób bardzo erudycyjny nam opowiada, za co bardzo dziękujemy. Bardzo wiele interesujących, mądrych i takich, powiedziałbym, płynących z doświadczenia i z takich przemyśleń, wątków dzisiaj pojawiło się w naszej rozmowie. Jestem Państwu bardzo, bardzo wdzięczny. I nie przewidziałem wątku z dziećmi. Zaskoczyli mnie Państwo tym, podnosząc, że jest to rzeczywiście tak istotny element. Nie przewidziałem, gdyż skupiłem się na tej czystej takiej relacji pomiędzy dwiema osobami. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję i teraz mamy jeszcze do końca audycji 6 minut, także posłuchamy na zakończenie muzyki i z taką, jak zawsze, nadzieją, że, no przekonaniem nawet, że spotkamy się za tydzień i porozmawiamy dalej, porozmawiamy o duszy, porozmawiamy o naszych uczuciach, emocjach, o naszych relacjach, o tym wszystkim, o czym będziemy za tydzień chcieli rozmawiać, bo ta audycja też polega na tym, że mogą Państwo zawsze tu wtedy zadzwonić i opowiedzieć o tym, co Was boli, co Was uwiera, podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami, czy wrażeniami, czy właśnie wręcz bezpośrednio uczuciami, wszystkim, co dotyczy naszego wnętrza, naszej psychiki, bo to jest jakby tą sferą, tym obszarem, który tutaj poruszamy. I teraz już w imieniu Grzegorza Leczkowskiego, który audycję realizował, Dariusza Pieroga i własnym Szymona Sławińskiego, mówimy dobranoc i do usłyszenia. Przychodzą, odchodzą, przychodzą i siedzą jak kura na grzędzie. Bez planów i oczekiwań, niech się to wszystko odbędzie. Chcę tylko wiedzieć, że ktoś mnie chce. Chcę siły twojego ciała. Teraz niecierpliwie się poddać i żeby ziemia zadrżała. Życia tu szukam.